Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, երեխաների աշխարհը գեղեցիկ դարձնող մեծ էր։ Այս տարվա մեր առաջին հանդիպման համար շատ ուրախ ենք, մենք անհամբեր սպասում ենք։ Այո, իհարկե, մենք կարոտում ենք մեր եթերային հանդիպումներին։ Այսօր ձայնասրահում մենք ենք, Դավիթն ու Հեղնարը։ Տոներն ավարտվել են, բոլորն արդեն իրենց բնականոն ռեժիմով են ապրում, դասի, աշխատանքի, առանց մոռանալու, որ մինչև նոր տարի խոստացել էին ավելի լավ սովորել, ավելի շատ ընթերցել ու փոքր, բայց վստահ քայլերով շարժվել դեպի իրենց նպատակները։ Իհարկե, Հեղնար, եթե չազդվենք, դժվարություններից չվախենանք, յուրաքանչյուր բարձունք հասանելի կլինի։ Սիրելի տարեկիցներ, մեր ընկեր հաղորդավարներից Ասպրամին համոզված եմ հիշում եք։ Նա միշտ էլ աչքի է ընկել նպատակասլացությամբ, ընթերցասիրությամբ ու ակտիվությամբ։ Իսկ օրերս իմացանք, որ մի շարք համախոհների հետ ուզում է գրական ակումբ բացել, որտեղ ընթերցասեր մանուկները, պատանիները, ինչպես նաև մեծերը կհանդիպեն հաճելի գրքային միջավայրում, մտքեր կփոխանակեն, քննարկումներ կկազմակերպեն։ Մանրամասներին ծանոթանանք Ասպրամի հետ մեր զրույցում։ Ասպրամ, երկար ընդմիջումից հետո ուրախ եմ քեզ տեսնել, ողջունել եւ շատ ուրախացա, երբ իմացա նախաձեռնության մասին շատ հետաքրքիր գրական ակումբ եք ուզում ստեղծել, որտեղ գրքասեր մանուկներ, պատանիներ եւ ոչ միայն կհավաքվեն ոչ միայն ընթերցելու, այլ նաեւ քննարկելու հնարավորություն կունենան, հանդիպումներ կունենան հետաքրքիր գրքերի հեղինակների հետ։ Մի խոսքով, ինչ որ դրական հետաքրքիր գրքային միջավայր կստեղծ կցանկանային մանրամասներ։ Գաղափար կար այդպիսի ակումբ ստեղծելու։ Գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ արդեն սկսեցի ընկերանալ գրքի հետ։ Ցանկացա գտնել այնպիսի պատանիների, ովքեր նույնպես հետաքրքրված են ընթերցանությամբ, այդ գաղափարը իրագործելու համար գտա համախոհների եւ նրանց հետ միասին որոշեցինք դիմել Մուրացյանի անվան գրադարանի մեր շատ սիրելի տնօրեն Տիկին Մարիային, եւ Տիկի Մարիան մեզ տրամադրեց ընթերցասրահը, առաջարկեց իրականացնել այդ գաղափարը, այսինքն այդ գաղափարը կենքի կոչել։ Արդյունքում որոշեցինք, որ փետրվարի 19-ին կկայանա հենց այդ գրական ակումբի, որը կկոչվի Գրոց տուն, բացումը։ Գիտեք, որ փետրվարի 19-ը թե Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, թե գիրք նվիրելու օրը, խորհրդանշական կլինի իմ կարծիքով այդ ակումբի բացումը հենց այդ օրը։ Իսկ գիրք նվիրելու արարողությունը դրա մասին դեռ չենք մտածել, կմտածենք անպայման այդ հարցի։ Հնարավոր է, ուզում եմ ասել, իր գործելի գաղափարը, այսինքն իր գրքով նվիրում, փոխանակում կատարում։ Հա, շատ հետաքրքիր գաղափար է, հաշվի կառնենք։ Այսինքն այդ գաղափարը նոր չի ծնվել, ինքը խմորվել է վաղուց։ Այո, վաղուց կար գաղափար, երկար ժամանակ մտածում էի ինչպես կազմակերպել այդ ամենը, ու միայն վերջերս հասկացա, թե ինչ կարելի անել գաղափարը կյանքի կոչելու համար։ Համախոհները տարեկիցներ են։ Այո, տարեկիցներ են, դժվար չէ նրանց գտնելը, բայց շատ լավ է, որ նրանց գտա։ Իհարկե, մեր տեխնոլոգիապես հագեցած այս դարում, երբ կան պատանիներ, ովքեր մտածում են գրքի շուրջ համախմբել իրենց տարեկիցներին, դա մի կողմից հաճելիորեն զարմանալի է, մյուս կողմից շատ-շատ լավ է, դրական է, եւ արդյունքում ինչ կուզեիր տեսնել, վերջնական տեսք ինչպես ես պատկերացնում, ինչպիսի մարդիկ կհավաքվեն, ովքեր կլինեն, միայն տարեկիցներ, թե ինչ գրքեր պետք է ընթերցվեն, ինչ որ միջոցառումներ բացի, ասենք, ընթերցել ուղակի, որ գաղափարներ կիսվեն։ Ճիշտ ասած, բազում հեռանկարային ծրագրեր կան այդ ակումբի հետ կապված, որոնք կցանկանային պայման իրագործել։ Կա այնպիսի տեսակետ, որ այսօրվա սերունդը չի սիրում ընթերցել, հակասել երևի այդ տեսակետին, որովհետև կան այնպիսի երեխաներ, ովքեր սիրում են ընթերցել, ում համար գիրքը դարձել է առօրյայի մի մաս, նույնիսկ այնքան շատ են գիրքը ընթերցում, որ դասերն են մոռանում հաճախ սովորել, եւ այդպիսի պատանիներին համախմբելը, ինչու՞ չէ նաև արվեստասեր պատանիներին, այնպիսի պատանիներ, ովքեր նման չեն մյուսներին, այդպիսի պատանիների համախմբելը, նաև հետագայում կցանկանայի, որ այդպիսի պատանիներ թե մեծեր, թե փոքրեր, ինչու՞, որովհետև շատ հետաքրքիր կլինի, երբ փոքրը նստի եւ լսի մեծին, օրինակ գրական երկընթերցել են ու մեծը վերլուծի այդ ամենը, եւ փոքրն էլ իր տեսակետն արտահայտի, երկուսի համար է սա կարծիքով։ Դու կանխեցիր, դա եմ ուզում ասել, որ ոչ միայն մեծերը ունեն սովորելու պատանիներից, երեխաներից, փոքրերից, այլ նաև փոքրերը ունեն տալու իրենց անկեղծության շնորհիվ, եւ ինչու ոչ ամեն դեպքում փոքրերից ունենք սովորելու, ոչ միայն պատանիներից, նույնիսկ ավելի փոքրերից, ասենք միամից թվում է, թե փոքրիկ կարող է այնպիսի մի հարց տալ կամ այնպիսի մի միտք արտահայտել, որ իրոք զարմանալի կարող է լինել, թե նա ինչպես է կուտակում այդքան մտքերը իր մեջ։ Հետո հետաքրքիր է լինում, երբ տարբեր գաղափարներ են ծնվում, հենց երկի կարող է մեկը մտածի մի այլ գաղափար, մյուսը լրիվ հակառակը, եւ նրանց տեսակետերը կամ հակասեն իրար կամ իրար նման լինեն, այսինքն ավելի շատ ինքնարտահայտում լինի սեփական գաղափարների, սեփական հայացքների, աշխարհընկալման, բայց որտեղ կարող են եւ ծանոթանալ, այո իհարկե, սա առաջնահերթ նպատակներից մեկն է, նույն գաղափարի կրողները, այո այո, եւ այդ ծանոթությունը հետաքրքիր միջավայրում կստացվի, այո։ Հետո կցանկանային նաև, որ գրական ակումբի շրջանակներում համախմբվեն ոչ միայն պատանիներ, երեխաներ, ինչու՞ չէ նաև մեծեր, Ստեփանակերտից, այլև այլ գյուղերից, այո, շրջաներից։ Իհարկե, հետ շրջաններում այդ կարիքը ինձ թվում է շատ։ Այո, շատ կա։ Նրանց մտածողությունն էլ է ուրիշ։ Ես շատ կցանկանայի, որպեսզի այդպիսի բան լիներ։ Անշուշտ նրանք մի քիչ ուրիշ կերպ են մտածում, քանի որ կենցաղն է ուրիշ, մտքերն են ուրիշ, եւ էլի անշուշտ սովորելու բան կա։ Շնորհալի երեխաներ շատ կան, տաղանդավոր երեխաներ շատ կան շրջաններում, նրանց հնարավորություններն են սուղ պարզապես, զարգանալու հնարավորությունները, թող դա լինի եւս մեկ միջոց, թե նրանց հետ ընկերանալու, թե նրանց առօրյային ծանոթանալու, ինչու՞ չէ նաև նրանցից լավ բաներ սովորելու, սովորածը կյանքում կիրառելու, չէ՞ որ գրականությունը շաբաթը մեկ անգամ հայտարարել շրջաններից տարեկիցների, այո, նրանք ընդգրկվեն մեր ակումբի մեջ, այո, շատ հետաքրքիր հեռանկարներ կարող են բացվել, ես համոզված եմ, որ եւ մեծերի համար դա կլինի հետաքրքիր, որովհետեւ գուցե նրանք, ովքեր քիչ են շփվում պատանիների հետ, ծանոթ չեն նրանց մեր աշխարհին, ասենք, մտածելակերպին, կշփվեն, եւ ասենք փոքրերը ավելի պատանիներից ինչ որ բան կսովորեն գրքի հետ կապված, ասենք գրքին մերվել, գրքի հետ ընկերանալ, քանի որ քանի գնում ավելի դժվար է դառնում այդ գործընթացը, որովհետեւ երեխաները ավելի փոքր տարիքից են հեռախոսների եւ համակարգիչների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ ծանոթանում, շատ ավելի փոքրացել է այդ տարիքը, եւ մինչ գրքի հանդիպումը նրանք արդեն տեխնիկային են ծանոթանում, այո, եւ անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ գրքին ծանոթացնել։ Իմ կարծիքով, գիտեք, սկզբնական շրջանում, օրինակ, երբ փոքր էի, չկար կապ գրքի հետ ընդհանրապես։ Գիրքը գալիս է այն ժամանակ, երբ արդեն գիտակցություն է գալիս, երբ ինչ-որ բան ես ցանկանում վերցնել։ Գրականությունը ինչ է, գրականությունը կյանքի հայելին է, այսինքն այնտեղ ներկայացվում է ամբողջ կյանքը, եւ ընթերցելով գրականություն դու ինչ-որ բան ես սովորում։ Շիրվանզադեի քաոսից ծնվեց սերը գրքի հանդեպ, իսկ արդեն Վարդգես Պետրոսյանի ստեղծագործություններով արմատավորվեց այդ ամենը։ Ուզում եմ ասել, յուրաքանչյուր երեխա, երբ մեծանում է, դառնում պատանի արդեն, ում աշխարհայացքը սկսում է ձևավորվել, աշխարհընկալումն է փոխվում, այդ ժամանակ է օգնության գալիս գիրքը։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած տարիքի միշտ կարիք ունի գրքի։ Պարզապես նկատի ունեմ, որ քանի որ, ասենք, նույնիսկ 2 տարեկան երեխաներն են հիմա այդ տեխնոլոգիական առաջընթացին ծանոթ, ավելի լավ է նրանք ինչ որ գունավոր գրքերից սկսեն, այո, իրենց համար նախատեսված, որ պարզապես նկարներ լինեն, կենթանիներին ծանոթանան բնությանը գրքի միջոցով, ոչ թե հեռախոսի, սմարթֆոնների, դժվարացել է շատ այդ գործընթացը, նկատել եմ։ Դրա համար պետք է ավելի փոքր շեմից սկսել եւ դրա համար եմ ասում, ասենք քո տարիքի ինչ որ մեկը կարող է շատ ավելի օգտակար լինել իրենից 4-5 տարով փոքր երեխայի համար։ Ես էլ եմ այդպես մտածում։ Ասպրեմ իսկ բացի ակումբի մասին հոգալուց, այդ գաղափարը իրագործելու մտքերից ինչով է զբաղվում հիմա, ինչ նորություններ ունես, ինչով կարող ես ուրախացնել։ Կենտրոնացված եմ դասերի վրա, այդ պատճառով չեմ հասցնում գալ մեր շատ սիրելի տաղավարը, բայց հուսով եմ ռադիոլուսողը ինձ չի մոռացել։ Կցանկանայի ռադիոլուսողներին նույնպես հրավիրել մեր ակումբի բացմանը, ծանոթանալու։ Քանի որ մեր ռադիոլուսողները հենց ձեր տարեկիցներն են, այո, եւ հիմնական մասը գրքասեր են, մենք միշտ խոսում ենք գրքերի մասին հարցազրույցների ժամանակ, երեխաները իսկվում են իրենց գաղափարներով, ասում են իրենց իրաց գրողների անունները, ծանոթացնելի է, արժի նրանց հրավիրել։ Այո, մեծ սիրով կսպասեմ։ Այո, ստույգ որոշել եմ, որ ցանկանում եմ դառնալ արևելագետ մասնագիտությամբ։ Եթե հիշում եք, սկզբնական շրջանում ուսուցչուհի մասնագիտությունների գրավում, հետո լրագրողի, բայց հիմա վերջնական որոշել եմ դառնալ արևելագետ։ Ավելի ժամանակակից, ավելի պահանջարկ վայելող մասնագիտություն է։ Չէ, ուսուցիչն էլ է ժամանակակից, լրագրողն էլ է ժամանակակից, ուղղակի երևի դա ավելի շատ է գրավում։ Շատ լավ է, որ արդեն կոնկրետացել ես, արդեն ստուգ գիտես ինչ ես ուզում, ինչի համար ես ուզում, եւ համոզված եմ, որ կհասնես հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մենք էլի կշարունակենք հպարտանալ հաջողություններով։ Շնորհակալ։ Արդեն այլ թեմաներով հարցազրույցներ կունենանք, եւ ռադիոլուսողը այլ տեսակետից քեզ կհայտնաբերի նորից համար։ Շնորհակալություն Ասպրա, շնորհակալություն հետաքրքիր գաղափարի համար, ողջ ուրեմն։ Եվ հաջողություն թե ակումբին, թե մյուս բոլոր նախաձեռնություններին, որոնք կլինեն համոզվածը։ Բարի երթ ակումբին։ Շնորհակալ եմ շատ, եթե կան հասերների պակաս չունենա, եւ նոր գաղափարներ եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ շատ, եթե կան այնպիսի պատանիներ, ովքեր ունեն հետաքրքիր գաղափարներ, առաջարկում եմ նրանց իմ օգնությունը, կարող են դիմել, եւ ամեն ինչ իմ կարծիքով շատ լավ կլինի։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանական ռադիոհանդեսն է։ Կարծում եմ, կարելի է երաշտական ընդմիջում հայտարարել։ Ինչ կասես, Իղնար։ Իհարկե, Դավիթ, ես ձեմ չեմ, կարծում եմ, մեր ունկնդիրները նույնպես։ Իմ երկինքը պարս կապույտ է, իմ արետն է վարդեղին, իմ ծարերը միշտ կանաչեն, իմ սարերը պահապան իմ ծայրենի, իմ արևը քո արենն է, այն միջին է քոնն է, այն ես ու դու ուժեղ միասին ենք, ես ու դու ենք նոր այս սերունդ կոչված, ես հայ եմ, դու հայ ես, մեր անունն է հայկական, մեր տունն է, մեր հույսն է, մեր պարծանքն ես Հայաստան, հայերով գնանք առաջ, միասին հայ լսեցիք լուսապտույտ մանկապատենական ռադիոհանդեսը։ Մենք ուրախ ենք մեր լույսն ու ջերմությունը փոխանցել ձեզ, սիրելի տարեկիցներ, որ դուք էլ ձեր շրջապատին փոխանցեք ու լույսի պտույտն անդադար դարձնեք։ Մեր հաջորդ սյուժեն Մարտակերտի շրջանի Դրամբոնի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների մասին է։ Նրանք բավական ակտիվ են, դասերի հետ հասցնում են նաև ծնողներին օգնել տնտեսությունը վարելիս, և շատ են ուզում, որ իրենց քաղաքաբնակ հասակակիցները այցելեն իրենց գյուղ, ծանոթանան գյուղական կյանքի առանձնահատկություններին։ Ես Ասլանյան Անին եմ, սովորում եմ նոր դասարանում։ Լավ է սովորում։ Մինչև հիմա գերազանցիկ էի, մի քանի առարկաների ցածրգհանդակաների պատճառով հիմա գերազանցիկ եմ, բայց ելի ցանկանում եմ առարկաներին շատ ուշադրություն դարձնել, ուզում եմ նորից գերազանցիկությունս վերականգնել։ Մասնագիտություն ընտրել ես։ Շատ սիրում եմ անգլերենը, ուզում եմ անգլերենին ուշադրություն դարձնել։ Մնացած առարկաներին էլ եմ շատ ուշադրություն դարձնում, մայրիկս շատ է ինձ ստիպում, որպեսզի ես ոչ թե ստիպում, այլ իմ ցանկությունն էլ կա սովորելու առումով։ Ուզում եմ ուշադիր եմ այդիկը, որ լավ սովորես նաև։ Ես եմ ցանկանում, անգլերենն եմ շատ սիրում, բայց մնացած առարկաներին էլ ցանկանում եմ ուշադրություն դարձնել։ Այսինքն անգլերեն հնարավոր է, որ մասնագիտություն դառնա քեզ համար։ Իմ դասավանդող ուսուցչի հետ պարապում եմ, բայց մնացածներին էլ եմ նույն չափով ուշադրություն դարձնում։ Այնիսկ եթե օրինակ մասնագետ դառնաս, արդեն կվերադառնաս գյուղ, կդասավանդես քո դպրոցում, թե։ Այո, ցանկություններ կան, ցանկանում եմ որպեսզի գալ դասավանդել այստեղ, շարունակել գյուղում ապրելս։ Քաղաքի քո տարեկիցներին ինչպես կնկարագրես քո դպրոցը հենց։ Ճիշտ է, նման չէ քաղաքի դպրոցներին, այդտեղ մի քիչ ավել է ամեն ինչը, բայց այստեղ ինձ համար շատ լավ է։ Եթե աշակերտը ձգտում է առարկաներին ուշադրություն դարձնել, դա չի խանգարում, որպեսզի լինի գյուղում թե քաղաքում։ Ճիշտ է, քաղաքում ավել է, բայց ավելի մեծ հնարավորություն, մեծ հնարավորություն է կան, բայց գյուղում էլ ինձ համար շատ լավ է, եթե ես ցանկանում եմ սովորել, այստեղ ինձ մարմարը։ Դպրոցից դուրս ինչով ես օրոթագեցնում։ Դպրոցից դուրս տատիկիս հետ եմ շատ լինում, տատիկիս հետ զբաղվելը, իր խրատները լսել ինձ համար շատ լավ է։ Ինչոր պատմություններ է պատմում, գյուղի մասին, այստեղ ինչ է կատարվել, ինչպես առաջացել անունը, ինձ համար այս տատիկի պատմություններից ինչ որ բան հիշում ես, կարող ես պատմել։ Տատիկս պատմում է, որ միչև ամուսնանալը մնում էր իրենց գյուղում, Զարդախաչ գյուղում, պապիկս հենց բնի գյուղից է, ամուսնանալը հետո եկել են այստեղ ու պատերազմի ժամանակ փախել են, գալուց հետո ճիշտ է ավերակ էր դարձել կառուցած տունը, բայց չեն ընկճվել, նույնիսկ նույն տեղը ցանկացել են վերանորոգել տունը եւ մնում են, միչեվ հիմա այստեղ են ապրում։ Եթե ինչ որ մի շարժում, ինչ որ մի բան է լինի, միշտ էլ ասել են, որ երբեք չեն ցանկանա թողնել իրենց բնորանը, հեռանալ, ասեն երեխաների հետ ուրիշ տեղ ապրել։ Այսինքն տատիկի պատմությունների մեջ հագնված հայրենասիրության դաս կա նաեւ, որթորներին սերմանում է լինել կարճած յուղի հենց։ Ինչ կցանկանայիր, որ գյուղի երեխաների համար որպես հեռանկար, ասենք, լինի, ինչն է պակասում գյուղի երեխաներին։ Դպրոցում ամեն ինչ լավ է, դասավանդման առումը լավ է։ Եթե, ասենք, խաղադաշտը մեծ լիներ, ավելի փոքրների համար մանկապարտեզ, մինչև դպրոց գալը մանկապարտեզը լիներ, ավելի լավ կլիներ։ Ինքդ երազանք ունես քեզ համար հենց։ Ցանկանում եմ անգլերենը սովորել, ուզում եմ ձգտել միջև վերջ, սովորելուց հետո կարողանամ հասնել նպատակիս եւ միգուցե դասավանդեմ հենց այստեղի դպրոցում։ Շնորհակալություն, հաջողություններ երազանքների իրականացում։ Ես Լիթարությունյան եմ, սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Ես Յաննա Արստամյանն եմ, սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Բնակվում եմ Դրումբոն գյուղում։ Ես Մայրամ Հակոբյան եմ, սովորում եմ 3-րդ դասարանում։ Աղջիկներ, ձեզ ամենաշատը ձեր գյուղում եւ դպրոցում ի՞նչն է դուր գալիս։ Ես շատ եմ սիրում օտար լեզուն, ուզում եմ դառնալ մանկավար։ Յաննա, դու։ Ես էլ եմ անգլերենը սիրում, ուզում եմ անգլերենի ուսուցչի դառնալ, ձգտում եմ, որ լավ սովորեմ, Բոլոր առարկաներն է սիրում։ Իսկ որ ուսուցիչ դառնաս, քո դպրոցում կդասավանդես։ Այստեղ։ Սիրում եմ մաթեմատիկա առարկան, ես ձգտում եմ, որ լավ սովորեմ, որպեսզի մեծանամ եւ դասավանդեմ։ Աղջիկներ, ձեր գյուղը մեր հանրապետության ամենագեղեցիկ, լավ բնություն ունեցող գյուղերից մեկն է։ Յուրաքանչյուրի համար ամենալավ անկյունը կամ ամենալավը ի՞նչն է գյուղում ձեր։ Ես ամենաշատը սիրում եմ իմ դասարանը, որովհետև իմ դասարանը շատ գեղեցիկ է։ Իմ ուսուցչուհին Վալենտինա Ոսկանյանն է, ես շատ եմ նրան սիրում եւ նրան եմ լսում։ Չեմ բարկացնում նրան։ Իսկ գյուղը ինչի համար է սիրում։ Մեր գյուղը շատ գեղեցիկ է։ Ես տարբեր վայրեր եմ գնացել մեր գյուղում։ Ես շատ կցանկանայի, որ մեր գյուղում լիներ մանկապարտեզ։ Դու ինչն ես սիրում ձեր գյուղում։ Մեր գյուղը ունի լավ բնություն, ծաղիկներով, ծառերով։ Աշնանը մեր ծառերը տարբեր գույնի հագուստներ են հագնում եւ տերևաթափ է լինում։ Իսկ դու գնում ես զբոսնելու եւ տերևներ հավաքելու։ Այո։ Ես մեր գյուղում սիրում եմ մեր անտառները, որովհետեւ շատ ծառեր, ծաղիկներ կան։ Ես իմ եղբոր հետ Աշնանը գնում եմ տերև հավաքելու, գնում ենք զբոսնում։ Աղջիկներ, այն ինչով եք զբաղվում գյուղում։ Գյուղում ինչով կարելի է զբաղվել եւ լավ հագեցած օր ունենալ, ասենք։ Եթե տերևաթափ է լինում, ես շատ եմ սիրում տերևների մեջ պարկել։ Սիրում եմ տերևներով խաղալ։ Ես ունեմ մի փոքրիկ եղբայր, նրա հետ խաղում եմ, մայրիկիս եմ օգնում եւ այլ եւ այլ։ Գյուղում տարբերությունը քաղաքից այն է նաեւ, որ կենթանիներ կան, այգի, բանջարանոց ունեք, սեփական։ Օգնում եք ծնողներին, ասենք, դուք մտնեք այգի, միրգ խաղեք։ Միրգ խաղենք, իրենց օգնենք վարել։ Մենք ուրիշ քաղաքներ նաև ունենք, բայց օրինակ Ստեփանակեր քաղաք չենք համեմատի մեր գյուղի հետ, որովհետև նեղ շատ տներ կան, բարձահարկ շենքեր, մեր գյուղի օդը մաքուր է, մենք ունենք սարսափազդակ աղբյուրներ։ Իսկ կցանկանայիք, որ ասենք քաղաքից ձեզ հյուր կան, առաջինը ինչ ցույց կտաք, ինչ կպատմեք, հրավիրեք նրանց, օրինակ մի քանի օր մնան, պատմեք նրանց գյուղի մասին։ Այո, մեր դասարանը շատ գեղեցիկ է, մենք նրանց կցույց տանք, մենք ունենք Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը, Այբուբենը, մենք նաև ունենք մեր դասարանի նկարները, մենք միացել ենք, ճիշտ է, մեր չին դժվար է, բայց մենք ձգտում ենք սովորել։ Բայց դուք այդ դժվարությունները հաղթահարում եք։ Այո, այո։ Բոլորը ձգտում եք լավ սովորել, որ որպեսզի մեր երազանքներին կարողանանք հասնել, դրա համար պետք է լավ սովորենք, լինենք կարգապահ, շատ գրողներ, բանաստեղծներ, գյուղում են ծնվել, մեծացել։ Եվ կուզեինք, որ մենք էլ հասնենք այդ մեծ երազանքներին եւ մեր մասին էլ հետո գրենք գրքերում։ Այսինքն գյուղում ապրել դժվարությունները ինչ որտեղ փոքր միջավայրը չի խանգարում, որ լավ սովորեք, լավ մասնագետներ դառնաք։ Շնորհակալություն աղջիկներ, շարունակեք լավ սովորել, որպեսզի հասնեք երազանքներին, աշխատասեր եղեք անպայման, շատ կարդացեք, իդեպ հասցնում եք գրքեր կարդալ։ Ես իմ ազատ ժամանակ ընթերցում եմ շատ գրքեր։ Սիրած գրքեր ունեք, օրինակ։ Այո, այո, Հովհաննես Թումանյանի երեքատներից եմ ես շատ սիրում, Նուկատուն, Սուլտիկ Ոշկանը։ Ինչ եք սովորում հեքիաթներից։ Լինել բարի, հարգել մեծերին, աշխատասիրություն ունենալ, օգնել մեծերին։ Մենք Սասունցի Դավթի էպոսից սովորել ենք քաջ լինել, լինել անկախ, հայրենասերը։ Մենք 4-րդ դասարանում անցել ենք եւ լավ ենք սովորել այդ էպոսը։ Սասունցի Դավիթը բացի քաջ համարձակ լինելուց նաև ազնիվ էր, չէ՞։ Այո, հայրենասեր։ Եվ գրքերից, գրքերի հերոսներից դուք շատ բան ունեք դեռ սովորելու։ Մենք տան նաև ունենք փոքրիկ գրադարաններ, որից մենք գրքեր ենք անդերց։ Դա շատ լավ է, որ տանը ունեք գրադարաններ եւ ձեր օրվա ինչ որ մի մաս անպայման հատկացնում եք ընթերցանությանը։ Այո, մենք լավ կարդան գրենք, կարող ենք նաեւ շատ բաների հասնել։ Աղջիկներ, լավ է, որ այդքան նպատակասլաց եք եւ ուզում եք լավ մարդիկ դառնալ, ձեզ հաջողություններ այդ ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ Եթերային ձերուղեկիցը հուսապտույտ մակապատանեկա ռադիո հանդեսն է։ Բացում ենք մեր երրորդ էջը, որտեղ կխոսենք այն մասին, թե ինչի համար է կենթանիներին անհրաժեշտ պոչը։ Շանը կամ կատվին առանց ոչ պատկերացնելը դժվար է, իսկ ինչի համար է կենդանիներին ընդհանրապես հարկավոր պոչը, որոշ կենդանիների այն ծառայում է որպես ճանճերի քշելու հարմարանք։ Գովերն ու ձիերն օրինակ ամռանը պոչի օգնությամբ քշում են ճանճերին մոծակներին, իսկ այ շները պոչի օգնությամբ հոսում են։ Շունը հանդիպելով տիրոջը պոչն է շարժում, այսինքն ուրախանում է։ Երբ շունը պոչը փոքրինչ բարձրացած քայլում է մի կողմից մյուսը, նշանակում է, որ նա ասում է. «Ես քեզ չեմ դիպչի, բայց դու էլ ինձ հանգիստ թող, թե չէ վատ կլինի»։ Ներքև իջեցված ու մարմնին կպած պոչը տիրոջը ենթարկվելու կամ ինչ-որ բանից վախենալու նշան է։ Գայլը աղվեսը իրենց պոչն օգտագործում է որպես ծածկոն, ձմռանը ձիամեջ փոս են փորում, կծկվում մեջը և պոչով փակում քիթը, որպեսզի չսարեն։ Բացի այդ, աղվեսների ու գայլերի փախուստի ժամանակ պոչը ղեկիր դեր է կատարում, օգնելով արագ ու հեշտ թեքել ճանապարհը։ Այդ նույն նպատակին է ծառայում նաև գյուղիկի պոչը, միայն թե թռիչքների ժամանակ։ Կապիկներին պոչն օգնում է սննդի հայթայթման ժամանակ։ Պոչ պատատվելով ճյուղին, նրա ձեռքերն ազատ է մնում, որը հնարավորություն է տալիս ձեռքերի օգնության պտուղներ քաղել։ Այսօրվա համար այսքանը, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձենասրահում Դավիթ Նոհեղնարն էին։ Եղեք աշխատասեր, ընթերցասեր ու մի զլացեք ստանալ ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։ Կհանդիպենք։